e prea ușor să vezi cum norocul te înconjoară. Amăgitor, în viață te urcă și coboară o unică speranță, să crezi că ai mereu a doua șansă. Tentația ce te îmbie s-a prefăcut, electric val de energie care-ți dă speranță, să crezi că ai mereu a doua șansă.